przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia. Minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nożownik z Andrychowa na obserwacji psychiatrycznej zaatakował w salonie fryzjerskim. Są ostrzeżenia przed oblodzeniem na południu i częściowo w centrum Polski. Olimpijski balon wraca do Paryża. Będzie go można oglądać latem w ogrodach przed Luwrem. Na obserwację psychiatryczną trafił nożownik z Andrychowa. Po południu 26-latek zaatakował ostrym narzędziem 72-letnią właścicielkę zakładu fryzjerskiego. Kobieta trafiła do szpitala w Wadowicach, ma rany ręki. Godzinę po ataku policjanci zatrzymali napastnika. Okazało się, że jest wnuczkiem kobiety, którą zaatakował. Absolutnie jeszcze nie znamy tutaj motywów działania sprawcy. To 26-letni mieszkaniec powiatu andrychowskiego. On w tym momencie został przewieziony przez policjantów do szpitala na konsultację psychiatryczną. Informuje Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji. Poszkodowana kobieta jest w dobrym stanie. Jej życiu nic nie zagraża. Ulicami Siedlec przeszedł marsz milczenia Stop Agresji. Mieszkańcy uczcili pamięć zmarłego ratownika medycznego, który został śmiertelnie zaatakowany nożem przez pacjenta, do którego przyjechał na wezwanie. Dyrektor siedleckiego Meditransu Leszek Szpakowski mówi, że ratownik jadąc do pacjenta jest bezbronny. Bo pacjent ma w domu nóż, siekierę, maczetę, szablę. To są rzeczy, które prawo dopuszcza. A my co mamy? My mamy tylko ręce i rękawiczki i sprzęt medyczny, którym ratujemy. Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo ratownika usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie. Są 4 propozycje konkretnych działań. Uzgodnili je ratownicy medyczni na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia. To efekt spotkania tzw. zespołu szybkiego reagowania, który ma przygotować rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracowników medycznych. Martyna Szymczakowska. Najważniejszą decyzją jest możliwość wprowadzenia 3-osobowych zespołów ratownictwa od 1 lipca, przekazał prezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych Mateusz Komza. Są zapisy związane z takim elastycznym podejściem, czyli jeżeli będą zasoby, to takie zespoły będą tworzone. Trwa dyskusja o zakupie odzieży ochronnej, w tym kamizelek nożoodpornych, ale wcześniej ratownicy chcą przetestować odzież, która ich zdaniem jest ciężka i może być uciążliwa, szczególnie latem. Bo możliwe, że w niektórych momentach po prostu nie będzie możliwości skorzystania z takiej odzieży, albo będzie to bardzo utrudniało pracę ratownikom medycznym. Lada dzień ruszą szkolenia prowadzone przez policjantów oraz kampania informacyjna. Ratownicy mają mieć też zapewnione wsparcie psychologiczne. Kolejne spotkanie zespołu zaplanowane jest na przyszły tydzień. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed oblodzeniem. Ślisko będzie na południu Polski i częściowo w centrum, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Temperatura spadnie przy gruncie do nawet około minus 6 stopni Celsjusza, chociaż w Małopolsce, w powiecie tatrzańskim, to nawet około minus 8 stopni Celsjusza. I w dzień tam obserwowane są słabe, ale jednak opady deszczu. W związku z tym będzie to zamarzać. Także ślisko na drogach, ślisko na chodnikach, znowu kierowcy będą musieli uważać. Ostrzeżenia będą obowiązywały do jutrzejszego poranka. Kolejne noce także przyniosą oblodzenie. Paryż odzyska atrakcję, która zachwyciła świat podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich. Srebrny balon, pod którym podwieszony był olimpijski znicz, znowu pojawi się we francuskiej stolicy. Stefan Folzer. Balon wróci tam, gdzie znajdował się przez całe Igrzyska Olimpijskie i Paralimpijskie, czyli do ogrodów Tuileries za Luwrem. Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że będzie można go oglądać tylko w okresie letnim. Balon ma pozostać w Paryżu aż do rozpoczęcia Igrzysk w Los Angeles w 2028 roku. Pomysł, by symbol Igrzysk pozostał w Paryżu, pojawił się od razu po zakończeniu Olimpiady. Domagali się tego mieszkańcy francuskiej stolicy, którzy przywykli do widoku wznoszącego się na nocnym niebie balonu ze zniczem i tłumnie gromadzili się wieczorem w ogrodach Tuileries. Tłumaczono jednak, że pozostawienie go na miejscu jest niemożliwe z przyczyn technicznych. 30-metrowy balon zaprojektowany przez Mathieu Lehanera jest wypełniany helem. Wznosi się maksymalnie na wysokość 60 metrów. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy i wschodzie porywisty wiatr. Na południu i na drogach i także chodnikach, tak jak już mówiliśmy, w ślisko. Nad ranem od minus 6 do plus 2 stopni, jutro od 2 na Podlasiu do 4 w centrum i Małopolsce i 5 nad samym morzem. Ogłoszenie społeczne. Nie chcę. Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób. Nie założę tej koszulki. Ale jesteś nieusłuchany. Jak można się tak zachowywać? Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie. Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność. Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Walentynki w Media Expert. Tu promocji. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład iPhone 12 czarny 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2249 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 250 zł. Tu włączamy niskie ceny. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Gdzie są totalne hity cenowe? W totalnie nowej gazetce Bricommerce. Do 8 lutego setki produktów w hitowych cenach. Na przykład farba lateksowa Becker z 2,5 litra, tylko 74,99. Tabletki solne Go On 20 kg za jedyne 29,99. Sprawdź na Bricommerce.pl. Bricommerce. Nasze ceny rządzą. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten. Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny, ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Nowy rok to nowe możliwości, także dla Twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani są już zwarci i gotowi, bo my na pewno jesteśmy. Pierwsza trójka. Lista przebojów. My, czyli Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór. 8,5 minuty po godzinie 19, program Trzeci Polskiego Radia oczywiście. A ja myślę sobie, że ta zima już na pewno musi minąć, chociaż Ania przed chwilą w serwisie powiedziała, że ta zima chce się na dobre rozkręcić. Ale ja chcę do radia już, drodzy Państwo, przyjeżdżać na rowerze. Wtedy będzie cyklista. Od razu powiem, że to nie jest mój pomysł, to nazwa wymyślona przez jednego z kolegów z redakcji muzycznej, ale nie powiem teraz, o kim mowa. Za karę, bo powiedział mi dzisiaj w ciągu dnia, że on to na listę w ogóle nie zagłosował. A wy, słuchacze? Słuchacze zagłosowali. I to jak? Myślę sobie też, że dobrze, że nie mamy tutaj ze studia żadnych przekazów wideo, bo jeszcze kamera uchwyciłaby kartkę, która leży przede mną, a na tej kartce 20 miejsc w poczekalni, na tej kartce 30 pozycji w ścisłym zestawieniu. No i wydałoby się to wszystko na początku, a plan przecież jest taki, aby stopniować dzisiaj napięcie. Wtedy to wszystko najlepiej wychodzi. Sprawy organizacyjne na sam początek naszego dzisiejszego spotkania w 39. już notowaniu listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia Pierwsza Trójka. No właśnie, Pierwsza Trójka, myślnik, słuchacze. Powtarzam, Pierwsza Trójka, myślnik, słuchacze. Mówię o tym dlatego, że jest fanpage audycji. Mało tego, stworzony jest przez miłośników. No miłośników na pewno historii listy przebojów, ale też tych, którzy trzymają kciuki, aby nam wszystkim wspólnie, mówiąc w skrócie, udało się tutaj, udało w te piątkowe wieczory. Chcielibyśmy, aby właśnie te wieczory przy radiu były czasem szczególnym. Tam obok fanpage'a Trójki możemy się spotykać podczas listy na pewno. Tam można komentować, tam można dzielić się uwagami, no i wzmacniać naszą grupę. Przypominam, Pierwsza Trójka, myślnik, słuchacze. Polecam poza tym kontakt 2 2 7 3. Dziś Marek Pawlukiewicz przy telefonie, a ja przy korespondencji mailowej lista@polskieradio.pl. lista@polskieradio.pl. Oczywiście oprócz tego są social media Trójki, Facebook i Instagram. Jest też Gdzie Grabek Mówi Dzień Dobry. Tydzień temu absolutnie niezaproszony do naszej zabawy wziął udział w liście chochlik radiowy. Pytanie, kto ze słuchających 38 notowania zauważył chochlika w naszym przekazie? Niech jego imię to będzie nazwa zespołu, który ten chochlik reprezentował. No, zobaczymy, jak uważnie słuchacze słuchali listy tydzień temu. No myślę, że te obszerne słowa wstępu już wyczerpałem, chyba że coś mi się przypomni, to w międzyczasie będę to powiadał. Teraz jeszcze łyk wody i możemy zaczynać tak, jak skończyliśmy tydzień temu. W 38. notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka The Cure Alone na samym szczycie notowania, na samym szczycie zestawienia. Jak będzie dzisiaj? No to polecam program trzeci do godziny 22. Początki naszego każdego notowania to taki, no nie chcę powiedzieć schemat, bo to zabrzmi jak rutyna, jak powtarzalność, czyli nuda. Może powiem taki schemacik, takie schemaciątko, bo na początku przypominamy sobie, tak jak właśnie teraz, numer jeden z przed tygodnia, a potem nurkujemy w morzu archiwum listy przebojów programu trzeciego. A pływać i łowić skarby jest gdzie, bo to wody przecież bezkresne niemalże. No i dzisiaj to zazwyczaj wesołe nurkowanie łączymy z niestety smutnym faktem. Wczoraj rock'n'roll, ten przez wielkie R, i my wszyscy jego fani straciliśmy wielką ikonę gatunku, wielką rockową diwę, muzę i głos. Marianne Faithfull, piosenkarka, aktorka tekstów, występuje już niestety na scenach gdzieś tam u góry, w innym, pewnie też rock'n'rollowym wymiarze. Piosenek na liście przebojów Trójki miała 3. Board My Dreams, Why Did We Have to Part, No Moon in Paris. Ale była też w notowaniu, w utworze, wystąpiła w jednej z piosenek, w której użyczyła swojego głosu. I to w jakim stylu? Fortune's babe, The Memory Remains. Debiut na liście 7 listopada w 1997 roku w 823 notowaniu. Piosenka spędziła 15 tygodni na liście. Najwyższa pozycja to pozycja trzecia. Nieodżałowana Marianne Faithfull razem z zespołem Metallica. Przed nami 39 notowanie. Na 40 można już głosować na naszej stronie, a wśród nowości w propozycjach do głosowania m.in. James Bay. No może zima ma jeszcze wrócić, odpukać, no ale mamy wiosnę w piosenkach. James Bay, John Batiste, Sunshine in the Room jako nowość w propozycjach do głosowania na listę przebojów. Z polskiego podwórka jeszcze Obcy. Soon. przesłania mnie jak mgła. Unoszę się, chciałbym coś lżejszy i prostszy chciałbym być. Coraz więcej myślę i coraz mi śpię. Myślę mi, co już było, niż to, co jest. Coraz więcej widzę i coraz mniej wiem. Coraz mniej wiem, coraz mniej. Coraz więcej czuję i coraz pochwaliłem dzisiaj słuchaczy za głosowanie. Chciałbym to zrobić również w przyszłym tygodniu podczas 40, więc bierzemy się do pracy. trójka.polskieradio.pl, zakładka lista przebojów i tam oddajemy głosy na swoje ukochane, ulubione utwory. Obcy, źródła podmiotowości jako nowość w propozycjach. 25 po 19, no to jest najlepszy moment. Pierwsza trójka, lista przebojów. Abyśmy zawitali w naszej poczekalni. Na 50. Idols, Danny Brown. 10 w dół. Never cross a line if you only snort it. If you can't work it, then what's your purpose? On that surface looks like a circus. All these clowns around pull the curtain. She looks like she want me for certain. All that lurking won't get a burden. Searching for something you cannot hide. Looked in the wrong place but should search inside. Relied on things that just let me down. But now I see what it's really about. Won't trust in me and left lots of doubt. When our lives are right, the voices got loud. Pride myself on things I can't help. Took wrong turns, don't know right but left. But found my way to the home that I strayed. Now I say everything okay. Idols, Danny Brown, pop, pop, pop. Powiem szczerze, że myślałem, że inna historia spotka ten utwór, ale to wy, drodzy słuchacze, układacie tę kolejność. 49, Sharon Van Etten. A raczej pierwsza trójka, jej 39 notowanie, a raczej poczekalnia. 7 w dół, Sharon Van Etten, Southern Life, dziś na 49. Co mogę powiedzieć o kolejnym utworze? Oprócz tego, że to nowość w naszej poczekalni i że wykonuje zespół Blauka piosenkę Berlin in Amsterdam, na razie nic. Dzisiaj się spełnia ta przepowiednia. Berlin i Amsterdam. Nowość, ale nie jedyna dzisiaj w poczekalni na 48. duet Blauka. 47, czyli piętro wyżej. Primal Scream, Innocent Money. Przypominam, że oprócz fanpage'u Trójki mamy nowe miejsce, gdzie wirtualnie możemy się spotykać. Pierwsza Trójka myślnik słuchacze. Facebook, a tam fanpage, który się pojawił. Primal Scream, Innocent Money, dziś na 47. W poczekalni do 39. notowania listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Lista @polskieradio.pl to jest adres, pod który możecie pisać maile. 46 Limbowski. Potrzebujemy cię, kapitanie, choć niektórzy mówią, że i tak nic się nie stanie. Potrzebujemy cię, wybrany, żeby był porządek i zrównane stany. Potrzebujemy cię u końca, byś wreszcie uwierzył w przepowiednie słońca. Potrzebujemy cię tu w domu, byś wypędził duchy, co wróciły po kryjomu. I wie, byłeś sobą i siebie się wyparłeś. I bo uciekałeś przed nią, a ona nadal czeka. W kraju poetów Limbowski, dziś na 46, tylko we fragmencie, no ale jest sposób, o którym mówię co tydzień, żeby słuchać piosenek w całości. Wystarczy na nie głosować. 45, Agata Karczewska, Harvest. Harvest is not yet here. Harvest. Dziewiąte notowanie. Dziś do 22 wszystko się okaże. Mówię tutaj między innymi do tych, którzy nie mogą się doczekać i zacierają ręce. 45, Agata Karczewska, Harvest. 6 pięter w dół. No ta wiosna mnie dzisiaj prześladuje. Teraz ta dziwna na 44. Daleko stąd jest pięknie, ale bez ciebie nie zawsze chce mi się to. Tydzień temu 41, dziś 44. Dziwna wiosna daleko stąd. Czy powiemy papa temu, tej piosence? To się okaże. To wszystko się okaże w 40. notowaniu już za tydzień. A póki co mówimy hello, drugi raz. Blauka Kicks 43. Siedzę w telefonie. Za długo to dusiłem w sobie. Zrobię szybką rundę. Przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. Przecież bardzo często trzymamy telefon komórkowy w dłoni, a oddać głos na listę z telefonu też można, co oczywiście polecam i polecał będę do godziny 22. 43, Blauka, Kicks, piętro wyżej, Waluś, Kraksa, Kryzys, oni lecą 6 w dół. Czy ilość zer na koncie definiuje długość prącia? Sprawdź to. Czy miłość do ojczyzny ślad zostawia kształtem blizny? Sprawdź to. Powiedzieć temu wszystkiemu nie, ale nie mówimy nie, bo jesteśmy dzisiaj na tak. Czy ruskie komentarze mogą zmieniać bieg wydarzeń? Sprawdź to. O władzę brudna wojna, wrogiem z Bogiem i na wroga. Sprawdź to. To pierwsza godzina z trzech naszych wieczornych piątkowych, to z jednej strony poczekalnia, z drugiej akcja pod kryptonimem Szybko, Krótko i na temat. Waluś, Kraksa, Kryzys, sprawdź to, 6 w dół, a 6 w górę, Sam Fender. Well, my heart feels so dull. Remember, Wielka Brytania na antenie Trójki, a stamtąd Sam Fender, People Watching, 6 do góry, 41 w poczekalni 39 notowania listy przebojów programu trzeciego, pierwsza Trójka. No właśnie, Wielka Brytania, kto dziś słucha za granicą, kto daleko, kto da więcej, lista@polskieradio.pl. Proszę pisać na 40 bezkres bokka Farewell. Dzień temu 33, dziś 40, Farewell, bezkres i bokka w poczekalni. Poczekalnia do godziny 20, do 20 też zostało 17 minut. No i znowu spadek, Warhouse, I Want More, 4 w dół na 39. Of control over impulses I fought. I was standing guard for 20, still the minute I was not. How tired is the army that's landing on your shore? Well, mostly I want power, but sometimes I want more. I'm serving as your poet among the other frauds. Just dress it up as beauty and I hope I won't get caught. Do I need to struggle to tie the perverse? Cause I'm not an animal if I'm ungrateful and I curse. trójka.polskieradio.pl to adres naszej strony. Po prawej stronie u góry lista przebojów. Klikamy, głosujemy. Być może Warhouse, a być może James Blake. Dziś na 38. As I separate my cardboard, set my tax aside to fund another war. My spirit wakes up asking if we're spending what we can't afford, would you come home? I always say they'd love. James Blake w sierpniu na Off Festiwalu, a w styczniu podczas 39 notowania, właściwie w poczekalni na 38, ale wszystko wskazuje na to, że będzie dobrze, bo to 9 do góry. Tymczasem 37 i druga nowość w poczekalni. Bridget Calls Me Baby. Na szczęście tytułu nie muszę przedstawiać. Bridget Calls Me Baby podjęli się tego karkołomnego zadania i wzięli na warsztat Careless Whisper. A jak im poszło, no to ocencie wy, drodzy słuchacze listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Można zagłosować na ten utwór na naszej stronie. Notowanie 40 za tydzień, a już otwarta strona i propozycje. Między innymi ta, a to nowość w poczekalni. Panie Jakubie, zapraszamy. Jesteś wierszem, który czytam nad ranem. Bez ciebie czuję, że zupełnie przepadnę. Reszta to leki, które ryły mi banie. Ty to powietrze, bez którego nie wstanę. Dla ciebie zatańczę jak Elvis. Będę pląsał jak Patrick Swayze. Dla ciebie puszczę głośniej myślowic, choć nawet trojek miał ich już dosyć. Dla ciebie zatańczę jak Elvis. Będę pląsał jak Patrick Swayze. Dla ciebie puszczę głośniej myślowic, choć nawet trojek miał ich już dosyć. Czarna kawa, trochę słońca, świt. Z końcem lata nie chcę nigdzie iść. Jestem własnym, dalej mogę być. Cztery piętra niżej niż tydzień temu. Jakub Skorupa, trzy kropek. I tak to brzmi. 36 dzisiaj. Pani Julia teraz za pana Jakuba na 35. To by była dobra piosenka na cyk listę. Julia Rover, dzisiaj na 35. 8 do góry, brawo. Lista @polskieradio.pl to adres mailowy tutaj, a Barbara Wrońska wykona utwór na 34. Tam, gdzie najlepszy żart, parsknięty śmiech.

twarzy. Dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Szanowny panie i szanowna pani, proszę głosować, proszę wziąć się w garść. To jest naprawdę proste. Na naszej stronie zakładka lista przebojów i to wy, słuchacze, tę listę układacie. Blusz, czy dzisiaj nowość w poczekalni na miejscu 32. Ja przypominam, że można dzwonić 2 2 7 3. Przypominam, że można napisać maila lista@polskieradio.pl, kto dzisiaj daleko słucha naszej listy. No i można spotkać się na Facebooku. Kończymy poczekalnię. 31. Vito Bambino. Buu. To i tak za chwilę pęknie. Już od dawna szrot i chyba nawet mi na rękę z tym, bo wszyscy zakręceni pięknie, lecz gdy zapada zmrok, odwracają się napięcie, szok. Ostatnio mnie smutek odnalazł. A ja stałem tam jak łupek zamiast. Po prostu mu uciec. Bo w takim razie mam to. Dawaj, udawaj, że jest super. Dzisiaj jest szansa, że się wzruszę. Wzruszę, wzruszę. A poza tym to wszystko hit. Bez wyboru, gdy milczenie masz we krwi, przytakujesz. Autopromocja. Inteligencja księżniczek jest zdumiewająca. Do rodzenia rozumu nie potrzeba. Teatr Polskiego Radia. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Mrówki. Musimy zachować wszystko w tajemnicy przed mamą. Właściwie dlaczego się wtrącam? Aleksandra Głogowska. Zapraszam państwa na scenę teatralną Trójki. A ja, Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00. No i co będzie teraz? Ty jesteś moim dzieckiem. Ratuj mnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Walentynki w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład nowoczesny smartwatch Realme Watch S2. Czarny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 449 zł. Teraz za jedyne 399 z kodem rabatowym taniej. Tu włączamy niskie ceny. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Każda chwila z audiobookiem od Storytel to twój czas na romans, śledztwo, przygodę albo podróż w nieznane. Słuchaj teraz już od 19,95 miesięcznie przez pół roku. Storytel.